يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وہ جانتے ہیں دنیا کی زندگی میں سے ظاہر، ظاہرا من الحیات الدنیا، ایک ایک لفظ سے غور کیا کریں. اور ابھی میں تلاوت لگواتی ہوں تو آپ اس وقت ادھر ادھر اٹھ کے واش روم جانے کی تیاری نہ کیا کریں، یا انتظار میں نہ رہا کریں کہ اچھا تلاوت آن ہو تو ہم ذرا ریلیکس کر لیں. ریلیکس کیا کریں، آنکھیں بند کر کے ریلیکس کر لیا کریں، لیکن ایک ایک لفظ کو سنا کریں. میں جب سنتی ہوں تلاوت اس وقت میں ہر لفظ کے پیچھے دوڑ رہی ہوتی کہ کوئی لفظ اسکپ نہ کروں، پھر سمجھ میں آتا ہے. تو آپ بھی اس کی پریکٹس کیا کریں، ہر لفظ کو اس کا ڈیو حق دینا ہے. جب گہرائی میں اتریں گے آپ، اگر میں اس کا صرف با محاورہ ترجمہ کر جاؤں نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب یہ ہوگا ظاہرا من الحیات الدنیا، تو آپ یہ جو گرامر پڑھ رہے ہیں اور اس میں جو من کے معنی پڑھ رہے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ من جو ہے تبعیض کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بعض حصہ. اچھا ابھی سیاہی ذرا پریکٹس کیجیے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو جانتے ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا کو جانتے ہیں، اس کے سامنے نظر آنے والی چیزوں کو جانتے ہیں. لیکن اگر من پر آپ غور کر لیں، جو اس جملے میں سب سے چھوٹا حرف ہے، بلکہ اس کو بولتے ہی حرف ہے، حروف جار میں سے ہے، تو بہت سے لوگ کسی چیز کو چھوٹا سمجھ کے اسے اگنور کر دیتے ہیں، قابل غور نہیں سمجھتے. لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو بات بالکل ہی بدل جاتی، کہ لوگ تو دنیا کی ظاہری زندگی کا بھی سارا رخ نہیں جانتے، اس میں سے بھی بس کچھ ہی جانتے ہیں. خفیہ یا باطنی یا دوسرا رخ یا دوسرا رنگ تو دور کی بات کے جانے، اس لیے ان کے فیصلے اتنے ادھورے ہوتے ہیں. ان کی سوچ، ان کی تھنکنگ بالکل شیلو ہے، سطحی ہے، اس لیے وہ کچھ اور ہی سوچتے ہیں، اور طرح کے نتائج پہ پہنچتے ہیں. اب دیکھیں نا، جن باتوں پہ ہم غمگین ہو جاتے ہیں، جن باتوں پہ ہم خوش ہو جاتے ہیں، وہ سب کیا ہوتی ہیں؟ وقتی. چھوٹی سی کسی چیز سے ہمیں تکلیف پہنچی، انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں، اس میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں. بعض لوگ چیزوں کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، بعض انسانوں کو کاٹ پاٹ دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ظاہری اور وقتی تکلیف کو دیکھ کر بس خلاص، ختم، زندگی موت کا فیصلہ کر دیا اس پہ. اسی طرح چھوٹی سی بات کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے، یوں سمجھا جو ساری دنیا کی دولت مل گئی، حالانکہ وہ سب وقتی ہوتا ہے، سب ظاہری ہوتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے اندر گہرائی ہوتی ہے، جن لوگوں کے اندر حقیقی علم ہوتا ہے، جو معاملات کو صرف اوپر سے نہیں اندر تک سے جا کے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں نہ تو غم کا سبب بنتی ہیں، نہ پریشانیاں پیدا کرتی ہیں، اور نہ ہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ خوشی سے آپے سے باہر ہوتے ہیں. جو ہر چیز کو بس اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جس چیز کے وہ قابل ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. أَكْثَرَ النَّاسِ، لوگوں کی اکثریت، میجورٹی علم نہیں رکھتی. یعنی اس سے مراد کوئی ڈگری رکھنا نہیں ہے، اس سے مراد حقیقت کا علم، گہری نظر، بصیرت نہیں رکھتی. بہت سے لوگوں کی مشکل کیا ہے کہ وہ کامیابی اور ناکامی کے وقتی، سطحی اور ظاہری اسباب اور حالات میں ہی گم رہتے ہیں اور کھوئے رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو باڈر کرتی ہیں، ہر چیز پر وہ ایک انتہائی ری ایکشن ظاہر کرتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی سمجھ بوجھ نام کی شے نہیں ہوتی، عقل سے کام نہیں لیتے، حقیقی جد و جہد نہیں کرتے، ہتھیلی پہ سرسوں اگانا یا جمانا چاہتے ہیں، چھوٹی سی کامیابی پہ بہت زیادہ خوش، چھوٹے سے غم پہ یا چھوٹی سی ناکامی پہ بہت زیادہ افسوس اور افسردہ یا غمگین. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ دنیا میں بظاہر کسی قوم کا غالب آ جانا، سپر پاور بن جانا، اقتدار حاصل کر لینا، یا کسی قوم کا مظلوم مغلوب ہو جانا، یا اس سے دنیاوی طاقت کا یا شان و شوکت کا چھن جانا، یہ بظاہر ایک دنیاوی واقعہ لگتا ہے اور بہت اہم لگتا ہے اور عام لوگ اس سے بہت مروب ہو جاتے ہیں، लेकिन हर वाक्य के पीछे कुछ और असबाब भी होते हैं, हर वाक्य का एक दूसरा रुख भी होता है। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी आज की वक्ती सतही कामयाबी कल तुम्हारे लिए कितनी बड़ी नाकामी का सबब बनने वाली, और तुम्हें नहीं मालूम आज तुम पे आने वाली वक्ती छोटी सी आजमाइश तुम्हारे लिए कल कितनी बड़ी कामयाबी का जरिया बनने वाली है। يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, बहुत सी चीजें इंसान की जाहिरी आंखों को नजर नहीं आती लेकिन वो भी इतनी ही अहम होती हैं या ऐसा अहम किरदार अदा कर रही होती हैं कि जितनी कोई भी जाहिरी चीज कर सकती है या फिर उससे भी बढ़कर। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जाहिर परस्ती है, मादा परस्ती है, और ऐसे लोग किसी भी चीज का दूसरा रुख देखने के आदि नहीं होते। जाहिरी जिंदगी की रौनक और खेल तमाशा उनके लिए बड़ी अहमियत रखता है, उसको वो अपनी इज्जत और जिल्लत का मयार करार दे देते। और इसके लिए मिसाल दूंगी वर्ल्ड कप की, कि जिस कदर सब मुनहमिक थे, यूं लगता था जैसे कौमों की तकदीर का फैसला होने वाला है। हालांकि क्या है, वो तो सिर्फ प्लेग्राउंड के अंदर हार और जीत है, और वक्ती तौर पर एक इज्जत या नाम है, और बस। अगर वो नाम या इज्जत या वो सब कुछ किसी कौम को मिल भी जाता है तो उस कौम की हालत, अमली हालत या उसका मुस्तकबिल कितना बदल जाता है उससे। आपने आमतौर पर देखा होगा जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो कम ही वर्ल्ड कप जीतती हैं, इसलिए कि उनकी तवज्जो किसी और चीज में लगी हुई है। वो इन जाहिरी कामयाबियों को इतनी अहमियत नहीं देते, वो उससे आगे बढ़कर कुछ और करते हैं। और हमारी जो है, हमारी सारी जिंदगी मौत के फैसले खेल के मैदान में होते हैं। ये लोग दुनिया की जिंदगी के जाहिरी पहलू को तो खूब जानते हैं, और जाहिरी पहलू में एक और तरीके से भी आप इस आयत पे गौर कर सकते हैं। यानी अब इस खास वाक्य से हटकर आप देखिए, आम रोजमर्रा जिंदगी में लोगों की अक्सरियत दुनिया के जाहिरी पहलू पर कितनी तवज्जो देती है। मतलब दुनिया की जिंदगी का जाहिरी पहलू क्या है, कि हम इस दुनिया में कामयाब हों, उसके तरीके हमें मालूम हों। मसलन ये कि तिजारत किस तरह करें, और तिजारत में मसलन कहाँ से खरीदें, कहाँ बेचें, मार्केटिंग कैसे करें, मशहूरी कैसे करें, कोई फसल उगाना हो तो कब बोएं, कब काटें, फिर काटने के बाद कहाँ बेचें, कहाँ ज्यादा मुनाफा मिलेगा, और फिर जो पैसे हमें मिलेंगे उससे हम और क्या खरीदेंगे, क्या बनाएंगे, कोई और बिजनेस करेंगे या और सामान ऐश इशरत खरीदेंगे। लोगों की अक्सरियत की सोचें महज दुनिया के जाहिरी पहलू पर होती हैं, कि हम दुनिया के फायदे कितने ज्यादा हासिल कर सकते हैं, और फिर उन फायदों को हासिल करके मजीद अपनी दुनिया कितनी अच्छी बना सकते हैं। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, और वो आखिरत के बारे में बिल्कुल गाफिल होते हैं, कि इस दुनिया का दूसरा रुख भी है। इस दुनिया को अगर हम एक कागज से तशबीह दें तो इस दुनिया का एक रुख तो वो है जो हमारे सामने है, और दूसरा रुख वो जो पिछली तरफ है। अब मसलन मैंने एक कार्ड को अपनी तरफ करके रखा हुआ है, तो आपको तो नहीं मालूम कि दूसरी तरफ भी कुछ लिखा हुआ। अब मैं जिस तरफ को देख रही हूँ उस पर कुछ और है, कार्ड वही है। आप जिस तरफ को देख रहे हैं उस पर कुछ और है। मेरे नजदीक ये हिस्सा जो है सामने का वो बहुत अहम है, जाहिरम मिनल हयात दुनिया, लेकिन पीछे क्या है अगर मैं उसको भूल जाऊं तो ये नादानी होगी, ये आधी सोच है, अधूरी सोच है। हम सिर्फ दुनिया का वो हिस्सा देख रहे हैं जो हमारी तरफ, और इस दुनिया का दूसरा हिस्सा जो आखिरत है, जो बाद में आने वाला है, वो बिल्कुल ब्लैंक है। उसकी तरफ हम न सोचते हैं, न देखते हैं, न गौर करते हैं। आप यूं समझें कि इस दुनिया में हमारा आना ऐसे ही है जैसे हम यहाँ किसी आरजी वीजे पर हैं, विजिट वीजा है हमारे पास इस दुनिया के लिए, और थोड़े दिन के बाद हमें अपने परमानेंट ठिकाने असली मुल्क वापस होना है, जहां असल जिंदगी शुरू होगी। اس سے ملتا جلتا مضمون سورۃ العنکبوت میں بھی گزرا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، آیت 64 میں ہے، وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر کھیل اور دل کا بہلاوا، اور اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش لوگ جانتے ہوتے، لو کانوا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں، وہ کیا جانتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری پہلو جانتے ہیں جو اس وقت ان کو درپیش ہے، صرف اس کی فکر کرتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت کے بارے میں بالکل غفلت کا شکار ہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. مومن کی زندگی کا طریقہ یہی ہے کہ وہ آخرت پر نظر رکھ کر اس کو پرائیورٹی بناتا ہے، جب تو دنیا اس کے لیے سیکنڈری ہو جاتی ہے، لیکن مکمل طور پر اس کے لیے ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ وہاں پر موجود ہے، دنیا کی زندگی گزار رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ظاہری پہلو دیکھو نہیں. ایک بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ظاہری پہلو کو کنڈیم نہیں کیا، لیکن جس چیز کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ صرف ظاہر میں ہی نہیں کھو جاؤ، ظاہر سے آگے بھی جاؤ. پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ جو دعا سکھائی گئی ہے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ دنیا کی زندگی کو ہی ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دینا، اور دنیا ہی کی زندگی ہمارے علم کا سورس نہ ہو، یعنی ہمارے پاس صرف دنیا کے کسی علم کی ڈگری پر ہی اطمینان کافی نہ ہو، بلکہ ہمیں اس سے آگے بڑھ کر اپنے اصل گھر کے بارے میں بھی بہت کچھ پتا ہو کہ وہاں ہمیں کس طرح رہنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہوگا، جس کے بارے میں اکثریت غافل رہتی ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو دنیاوی علوم کے بارے میں تو خوب مہارت ہوتی، دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے سے، کامیاب طریقے سے گزارنے کا فن، علم، ہنر، صلاحیت، مہارت خوب رکھتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملات سے بالکل غافل ہوتے ہیں. جس کا نفع ہمیشہ کے لیے ہے، وہ یہاں رہ کر صرف یہاں کی زندگی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، اور کل ان کو بھولا ہوا ہے، جبکہ کل جب شروع ہوگا تو یہ دنیا کی زندگی تو صبح یا شام کا ایک پہر نظر آئے گا. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں بیلنس لانا ہوگا، جہاں دنیا میں رہنے کے لیے دنیاوی امور کی سمجھ بوجھ ضروری ہے، وہاں آخرت میں جانے کے لیے آخرت کی امور کی جان پہچان اور وہاں کیا کچھ چاہیے، وہاں کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. پھر سنیے آیات کو. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. جو لوگ دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری پہلو دیکھتے ہیں تو ان کی اس کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہوتا، وہ صرف ظاہری حالات اور اسباب کو دیکھ کر پر امید یا نا امید ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خالص کرنے کی بجائے جدوجہد کرنے کی بجائے وہ صرف ظاہری حالات کو دیکھ کر مایوس ہوتے رہتے ہیں، اور دوسری بڑی وجہ کہ وہ آخرت سے غافل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کامیابی یا ناکامی نام ہے صرف دنیا میں کامیاب یا ناکام ہونے کا، وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، یہ تو وقتی ہے، عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور اصل ناکامی دنیا کی نہیں ہے، دنیا میں تو کبھی ایک قوم اوپر جاتی ہے کبھی دوسری نیچے آتی ہے اور کبھی پہلی نیچے آتی ہے تو دوسری اوپر جاتی ہے، یہ سب کچھ تو انسان دن رات دیکھتا ہے، اسی پہ بھروسہ کیوں ہے، اسی ناکامی پہ افسوس اور اسی کامیابی پہ خوشی کس لیے؟ آخرت کو یاد رکھو گے تو کامیابی اور ناکامی کا اصل معنی سمجھ میں آئے گا۔ اصل میں یہ آیت بہت گہری ہے اور ڈائریکٹ ہم سب کو ہٹ کر رہی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ہم لوگ صرف دنیا کی ظاہری رونق سے متاثر ہیں یا دنیا کے ظاہری پہلو کے فریب میں آئے ہوئے ہیں، اس سے آگے سوچتا ہی نہیں ہے کچھ۔ میڈم یہ جو ظاہر پرستی ہے نا ہم لوگوں کی، اس نے ہماری پوری زندگی کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور ہماری ایجوکیشن سسٹم، ہمارا پولیٹیکل سسٹم، ہمارے تمام فیصلے، ہماری تمام پلاننگ جو ہیں وہ اسی پہ بیس کرتے ہیں، اور اس ظاہر پرستی کی وجہ سے ہم نے ایوریجز کا اصول نکال لیا ہے کہ ایوریج کیونکہ ایسا ہوتا ہے تو یہ ہوگا، لیکن ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایوریجز جو ہیں وہ کاؤنٹ نہیں کرتے، اور اگر ہم ان کو اپنی ایکچوئل لائف میں بھی اپلائی کریں تو اکنامکس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ملک کی پاپولیشن 3.5 ہے، اب کسی کے گھر میں 3.5 بچے نہیں پیدا ہوتے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ پر کیپیٹا انکم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں ملک کی اتنی پر کیپیٹا انکم ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی بھی ایک لیول سیمیٹری پہ نہیں ہوتی ہے انکم، تو یہ جو ایوریجز ہیں ہمیں دنیا میں بھی غلط نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے فیصلے جو ہیں ان ایوریجز پہ قائم ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم ظاہر پرست ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو اصلاح کا یا کسی بھی پلاننگ کا وہ دے رہے ہیں وہ فرد واحد کی سوچ سے دے رہے ہیں، اور اس کے اندر مخفی جو علوم ہے اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن جانے کے بعد فیصلہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، ایک ایوریج پہ فیصلہ کرنے کو نہیں کہہ رہے۔ بالکل، یہ ظاہر پرستی اتنی زیادہ عام ہو گئی نا کہ ہم انسانوں کے معیار بھی صرف ظاہر پہ دیکھتے ہیں، کسی کو اس کے اخلاق سے تقوی سے نہیں پہچانتے، صرف اس کی ظاہری شکل و صورت، اس کے مال و دولت اور اس کے ظاہری چمک دمک کی بنیاد پہ پہچانتے ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ خود کو تو دیکھیں، اپنی ذات کے بارے میں تو سوچیں، خود کو ملنے والی نعمتوں کے بارے میں تو غور و فکر کریں، کبھی نہیں کرتے کہ اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے انہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو پوچھتے ہیں کہ اپنے آپ میں غور نہیں کیا، پھر آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی چیزوں کی بات کرتے ہیں، تو گویا جو شخص خود کو پہچان جائے، اپنے اندر غور و فکر کرنا جان لے، اپنے بارے میں غور و فکر کرنا جان لے، اس پر کائنات کے حقائق بھی کھل جائیں گے۔ جو اپنے وجود کا مقصد سمجھ جائے اس کے لیے کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی سمجھ آ جائے گا، یا اس کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر انسان اپنے بارے میں غور کرے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ ایسی خصوصیات دی ہیں جو انسان کے علاوہ کسی مخلوق کے پاس نہیں۔ نمبر ایک یہ کہ زمین اور اس کے ماحول کی بہت ساری چیزیں انسان کے لیے مسخر کی گئیں۔ نمبر دو یہ کہ باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں انسان کو آزادی رائے ملی ہے، راہ زندگی کے انتخاب میں آزاد چھوڑا گیا ہے، چاہے تو مسلمان بنے چاہے تو کفر اختیار کرے۔ اور تیسری چیز یہ کہ انسان کے اندر پیدائشی طور پر اخلاق کی حس رکھ دی گئی ہے. بیسک ہیومن ایتھکس جو ہوتے ہیں یونیورسلی ہر جگہ تمام انسانوں کے اندر کامن ہوتے ہیں. فرمایا کہ دیکھو اس پوری زمین و آسمان کے اندر اپنے وجود کو کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے بنا. کبھی یہ تو سوچو کیوں بنا. اللہ نے ان میں سے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی, بیکار نہیں بنائی. انہیں حق کے ساتھ پیدا کیا, ان ساری چیزوں کے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا, ان کے اندر کچھ قوانین مقرر کیے جن کے وہ سختی سے پابند ہیں. ہر چیز ایک خاص ڈسپلن کے اندر ہے جس سے وہ ایک انچ برابر بھی ہٹ نہیں سکتی. سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے, اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے. جہاں سے اس کے گزرنے کا راستہ متعین ہے جو اللہ نے کیا ہے وہ اسی راستے پہ گزرتا ہے, اپنی منزل چینج نہیں کرتا. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مشرق سے سورج نکل کر دائیں یا بائیں چلا جائے, وہ مغرب ہی کی جانب بڑھتا ہے. اسی طرح بارش آسمان سے ہی اترتی, بادل زمین پہ آ کے لیٹ نہیں جاتے اور وہاں سے پانی پھیلا نہیں دیتے, یا کسی خاص جگہ پر جا کر ندی میں اتر کے وہیں پر گھل نہیں جاتے. یہ سب کچھ کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے. غور کرو آسمان و زمین اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے سب اسی کا پیدا کردہ ہے. ان سب چیزوں کا کوئی بنانے والا ہے جس نے ان کو صرف بنایا ہی نہیں, باہم ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے پر مل کر کام کرنا بھی سکھایا. اس پوری کائنات کے اندر ایک بہترین خوبصورت ترین ٹیم ورک ہے, بہترین کوآرڈینیشن ہے, بہترین طریقے پر ایک دوسرے کے مددگار ہیں. بالحق ان سب چیزوں کی بنیاد حق پر ہے, یہ حق کے ساتھ قائم ہے. انسان نے زمین پر پائی جانے والی مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھایا ہے تو یہ بھی اسی وجہ سے کہ اللہ نے ان چیزوں کو ضابطے کا پابند بنایا ہے. اگر آگ کسی وقت تو جلاتی اور کسی وقت یخ ٹھنڈا کر دیتی تو آپ کوئی کام نہ کر سکتے. اگر ہر چیز انپریڈکٹیبل ہوتی کہ کبھی تو وہ ایک نتیجہ لائے اور کبھی دوسرا نتیجہ لائے تو کوئی کام نہ ہو پاتا. کبھی تم نے سوچا نہیں کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا, اور یہ سب کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا بنانے والے نے, بلکہ کسی خاص مقصد کے لیے اور پھر ایک خاص وقت تک کے لیے, یعنی ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے. جس سورۃ آل عمران میں بھی آپ پڑھ چکے نا, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب, تو نے ان سب چیزوں کو بیکار نہیں بنایا, تو پاک ہے, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی کائنات میں غور و فکر ہی نہیں کیا, ورنہ وہ قیامت کی آمد کا انکار نہ کر پاتے. اولم یسیروا فی الارض, کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کبھی؟ زمین میں چل پھر کے تو دیکھتے, کھنڈرات اور آثار قدیمہ پر تو غور کرتے, مشاہدہ تو کرتے. فینظروا, پھر وہ دیکھتے, کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. کانوا اشد منہم قوۃ, وہ قوت میں ان سے زیادہ بڑھ کر تھے. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا, اور انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا, خوب کھودا. اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا, اور اس کو آباد کیا اس سے بڑھ کر جتنا انہوں نے اس کو آباد کیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, اور ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے رہے. یہاں اللہ تعالیٰ کائنات میں غور و فکر کے بعد خصوصی طور پر زمین میں اور زمین کے بھی آثار قدیمہ میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کی بنسبت آج کے دور میں وہ اقوام جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتی نہیں, وہ زمین کو خوب ادھیڑ رہی ہیں, خوب کھود کرید کر رہی ہیں, اور ہر وقت آثار قدیمہ کی تلاش میں ہیں. زمین کے اوپر پائے جانے والے کھنڈرات کو بھی دیکھتے ہیں اور زمین کھود کھود کے نیچے سے بھی نکال نکال کے دیکھ رہے ہیں, لیکن ان ساری کوششوں کا کوئی بھی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آتا. یہ اس کنکلوژن کو نہیں پہنچتے جس پہ ان کو پہنچنا چاہیے تھا. یہ دیکھتے تو ہیں کہ مختلف علاقوں میں لوگوں پر، قوموں پر عذاب آئے، لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ کیوں آئے، یہ سارے اکٹھے کیوں مر گئے. پچھلے دنوں نیشنل جیوگرافک میں دیکھ رہی تھی کہ ایک اسی طرح آثار قدیمہ کا ماہر شخص تھا، اس نے اسی طرح کسی علاقے کی چھان بین کی، وہاں سے زمین کی تہیں کھود کھود کے اس کے اندر سے بہت سے کھوپڑیوں کو نکالا، اور پھر اپنے گھر میں ایک کمرہ میوزیم کے طور پر بنایا. تقریباً 100 کے قریب کھوپڑیاں جو ہیں وہ اس نے جمائی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دے آر لائک مائی فیملی، اور میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں. اور اتنی وحشتناک اور ہیبت ناک وہ ان کی کھوپڑیاں تھیں، میں سوچتی تھی کہ ان سے عبرت کیا ہوگی. اتنا اس پہ وہ لمبی چوڑی ریسرچ اس نے کی، لیکن ایک بات مسنگ ہے اس میں سے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، ان سب کا قصور کیا تھا. ہم بس اتنا کہہ دیتے ہیں زلزلہ آ گیا، ان نون ریزنس تھے، کوئی بیماری آ گئی تھی ان پر، وہ بیماری کیوں آ گئی تھی، باقی لوگوں پہ کیوں نہ آ گئی اس وقت دنیا میں، انہیں پہ کیوں آئی، ان کا کیا قصور تھا. اور یہاں پر خاص طور پہ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ اہل مکہ، تم ویسے تو اپنے تجارتی سفروں میں خوب آتے جاتے ہو، کبھی ذرا نگاہ عبرت کھول کے دیکھو، قوم عاد، قوم سمود کی بستیوں پہ کبھی نظر ڈالو جو تم سے پہلے گزری، ان کے اندر جسمانی قوت بھی بہت تھی. کانو اشد منہم قوت، منہم سے مراد کیا ہے اہل مکہ، قریش، جسمانی اعتبار سے بھی تم سے زیادہ مضبوط تھے، ان کی عمریں بھی بڑی لمبی ہوتی تھی، جسمانی ڈیل ڈول بھی بہت مضبوط تھا تمہاری نسبت. وہ اثار الارض، انہوں نے زمین کو خوب کھودا کریدا، خوب ادھیڑا. اثارہ تم کہتے ہیں کھیتی باڑی کے لیے زمین کو خوب الٹ پلٹ کرنا، یا پھر پانی اور معدنیات نکالنے کے لیے زمین کھودنا. اہل مکہ تو کھیتی باڑی سے آشنا نہیں تھے، لیکن جن قوموں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، قوم عاد اور ثمود، انہوں نے تو زمین کو خوب آباد کیا تھا، ان کی تو بہترین زراعت تھی. اس کے بعد قوم سبا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی دولت کے علاوہ زمین کی بے شمار پیداوار عطا کر رکھی تھی، رنگ رنگ کی پیداوار ان کو دے رکھی تھی. کیا تم چل پھر کے دیکھتے نہیں ہو کہ ان کا انجام کس طرح ہوا؟ ان کا یہ انجام ان کے حق سے انکار کی وجہ سے ہوا. اگرچہ دنیاوی اعتبار سے وہ بہت مضبوط لوگ تھے، دنیاوی اعتبار سے انہوں نے زمین میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے، اسباب معاش بھی ان کو بہت زیادہ حاصل تھے تمہاری نسبت، انہوں نے عمارتیں بھی زیادہ بنائی تھیں، زراعت اور کاشتکاری بھی خوب کی تھی، رزق کے وسائل بھی ان کے پاس خوب تھے. لیکن ہوا کیا ان کے ساتھ کہ اتنی زیادہ دنیاوی ترقی کے باوجود، وجاءتهم رسلهم بالبينات، اور ان کے رسول ان کے پاس جب کھلی نشانیاں لائے اور ان نشانیوں کو وہ نہیں مانے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ تمام تر قوتوں، ترقیوں اور خوشحالی کے باوجود وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. فما کان اللہ لیظلمہم، پھر اللہ ان پہ ظلم کرنے والا نہ تھا کہ بغیر ان کے گناہوں کے ان کو عذاب دیا اس نے. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. اللہ کا انکار کر کے، اس کے رسولوں کا انکار کر کے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نشانیوں کا انکار کر کے، ان سے سبق حاصل نہ کر کے، دیکھو ان پہ کیا گزری. ثم کان عاقبۃ الذین اساؤوا السوء، آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا. ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وکانوا بها یستہزئون، اور وہ ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے، یعنی صرف جھٹلایا ہی نہیں، اللہ کی آیات کا مذاق بھی کرتے تھے. یہاں سوء جو ہے، یہ سوء ان سے ہے، اسوا کا مؤنث ہے، جیسے احسن کا مؤنث حسنا ہوتا ہے، اسی طرح سوء سے اسوا، اور اسوا کا مؤنث سوء ہے، بدترین انجام مراد ہے. یہ بدترین انجام کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے برے کام کیے. اساؤ، اور خاص برائی کیا تھی؟ نمبر ایک، اللہ کی آیات کو جھٹلانا، اور نمبر دو، اللہ کی بھیجی ہوئی نشانیوں کا مذاق اڑانا.